co na wakacjach. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie szybciej od przejścia granicznego w Korczowej do Lwowa. Ukraińcy przymierzają się do budowy autostrady. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o molestowanie dziewczynki w Wejherowie. Złapano go dzięki monitoringowi. Z kolei w sporcie sprawdzimy, co przed meczem z Kolumbią mówią biało-czerwoni. Na początek jednak ważna informacja dla podróżujących koleją. Pociągi normalnie już jeżdżą na trasie z Krakowa do Warszawy. Tuż przed południem na przejeździe kolejowym w miejscowości Przesławice w Małopolsce pociąg uderzył w samochód osobowy. W wypadku ranny został 20-letni kierowca. Początkowo ruch był wstrzymany, później pociągi puszczono jednym torem, ale teraz jeżdżą już normalnie. Samochodem szybciej dojedziemy do Lwowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, powołując się na informacje ze strony ukraińskiej, powiedział, że w przyszłym roku ruszy budowa autostrady łączącej przejście graniczne w Korczowej z Lwowem. Budowany odcinek ma mieć 80 km. Po polskiej stronie w Korczowej swój bieg kończy autostrada A4. To nieszczęśliwa wypowiedź, tak premier Czech Andrzej Babiš komentuje słowa rzecznika francuskiego rządu. Stwierdził on, że kraje Grupy Wyszehradzkiej bojkotują jutrzejsze spotkanie organizowane przez Komisję Europejską na temat migracji. Niczego nie bojkotujemy, po prostu nie uczestniczymy w szczycie, który został zwołany w nietypowy sposób, stwierdził szef czeskiego rządu. O poranku w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przypomniał, że Polska nie będzie uczestniczyła w tym spotkaniu, ponieważ nie zgadza się na przymusową relokację uchodźców. To nie jest ten format. Jedynym miejscem jest Rada Europejska i pod koniec przyszłego tygodnia przedstawimy nasze stanowisko. Warto się cieszyć i warto podkreślić, że stanowisko Polski, pierwotnie osamotnione, dzisiaj przez coraz więcej krajów w Unii jest akceptowane. Trzeba rozwiązywać problemy tam, gdzie te problemy powstają. Nie ma zgody na przymusową relokację. Dodajmy, że państwa Grupy Wyszehradzkiej wspólnie ustaliły, że nie wezmą udziału w jutrzejszym spotkaniu. Zatrzymano mężczyznę, który może mieć związek z molestowaniem seksualnym w jednej ze szkół w Wejherowie. Chodzi o zajście, do którego doszło wczoraj podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pokrzywdzona została kilkuletnia dziewczynka. Ze względu na jej dobro policjanci nie ujawniają szczegółów. Tę sprawę śledzi Grzegorz Armatowski. 46-letniego mieszkańca Pomorza policja zatrzymała w jednej z miejscowości poza powiatem wejherowskim. To potwierdziłoby wersję, że mężczyzna jeździł wczoraj białą furgonetką. Śledczy nie zdradzają na razie szczegółów zdarzenia. Wiadomo, że do molestowania doszło w jednej ze szkół w okolicach Wejherowa podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pokrzywdzona dziewczynka została przesłuchana w obecności psychologa i ujawniła szokujące fakty. Policjanci zabezpieczyli monitoring szkoły i okolicy i wytypowali potencjalnego sprawcę. Po ujawnieniu nagrań w wielu komendach na Pomorzu rozdzwoniły się telefony. Jeden z nich okazał się strzałem w dziesiątkę. Udało się namierzyć i zatrzymać podejrzewanego. A jeśli mężczyzna usłyszy zarzut molestowania seksualnego małoletniej, to może mu grozić do 12 lat więzienia. Na koniec Wyspy Brytyjskiej pierwsza klinika, która ma leczyć uzależnienie od gier komputerowych. Ma pomagać pacjentom, ale być też miejscem, gdzie prowadzone będą badania. Godziny spędzone przed komputerem mogą odciąć człowieka od świata, negatywnie odbić się na jego relacjach z ludźmi i pozbawić go snu. Powodują też zmiany w mózgu. Dotychczas komputerowe uzależnienie leczone było w kilku prywatnych placówkach na wyspach, a teraz leczenie odbywać się będzie w ramach opłacanej z podatków Narodowej Służby Zdrowia. Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia wpisała uzależnienie na listę chorób. Ludzie borykali się z tymi problemami od dłuższego czasu, aż do teraz nie było zachęty dla instytucji publicznych, by budować placówki albo chociaż szkolić ludzi, aby zajęli się tym problemem. Mówi w BBC założycielka kliniki Henrietta Bowden-Jones. Na razie placówka pomagać będzie graczom, którzy zagubili się w wirtualnym świecie, ale w planach jest rozszerzenie działalności, choćby o leczenie z uzależnienia od internetowej pornografii. Henrietta Bowden-Jones zastrzega jednak, że spędzanie nieco czasu przed ekranem nie musi prowadzić do uzależnienia. Uzależnienia, które mimo wszystko ciągle dotyka niewielu graczy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie placówka powstanie. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Meksykanie pokonali Koreę Południową 2-1. Mają 6 punktów i są jedną nogą w fazie pucharowej mundialu. Za godzinę Niemcy zagrają ze Szwecją. Nie mogą przegrać, bo to oznaczałoby pożegnanie z Rosją po fazie grupowej. Były asystent naszego selekcjonera kadry, Rafał Latowski, liczy na mecz pełen emocji. Niemcy, jak to Niemcy, nie będą czekać ani patrzeć na to, co będą robić Szwedzi, tylko będą chcieli od początku narzucić swój styl gry. Natomiast ci Szwedzi po zwycięstwie z Koreą są podbudowani, są złaknieni kolejnych zwycięstw, bo nic tak nie napędza zespołu jak wygrane na wielkich imprezach w meczach eliminacyjnych. Dotychczas najwięcej bramek padło w meczu Portugalii z Hiszpanią, było 3-3, ale dziś ten wynik przebili Belgowie i Tunezyjczycy, było 5-2 dla Belgii. Romelu Lukaku zrównał się z Ronaldo, obaj mają na koncie po 4 gole. Belgowie mają 6 punktów, Anglicy 3, Tunezja i Panama bez punktu, jutro Anglicy zagrają właśnie z Panamą. W Kazaniu trwa w tej chwili ostatni trening naszych piłkarzy przed meczem z Kolumbią. Wcześniej była konferencja prasowa z udziałem Adama Nawałki i kilku piłkarzy. Dobitnie o swoich oczekiwaniach powiedział Grzegorz Krychowiak. I teraz będziemy chcieli zagrać świetny mecz i pokazać się z jak najlepszej strony, wyeliminować błędy, które popełniliśmy. Nic nikomu nie ujmując, to my na swoje życzenie straciliśmy 2 bramki w meczu z Senegalem i teraz chcemy wystrzec się tego typu błędów i zwyciężyć. Panie Grzegorzu, nic dodać, nic ująć. Bardzo mi się podoba pańska determinacja. Oby jutro wszyscy mieli właśnie takie nastawienie. Zagrać świetny mecz i wygrać. Teraz inne dyscypliny. Polska przegrała w Melbourne z Brazylią 1-3 w przedostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów Siatkarzy. Ale były trener naszej reprezentacji Reneusz Mazur, mimo porażki, chwali Polaków. 2 pierwsze sety bardzo wyrównane, właściwie decydowały błędy nasze, z naszej strony, jak niedokładne odbicie, czy tam błąd w ataku, nieporozumienie, oddanie piłki na drugą stronę. To spowodowało, że przy bardzo wyrównanej grze, w procentach, jak się analizuje ten mecz cały, to nie ma przestrzeni jednej kluczowej, no może z wyjątkiem zagrywki, 7 asów drużyny brazylijskiej, 1 as z naszej strony, wszystkich pozostałych elementach bardzo równo, z delikatną przewagą naszą. No to oby ta przewaga jutro została wyraźnie zaznaczona w meczu z Australią. Początek o 7 rano naszego czasu. Jeśli nasi zajmą 6 miejsce w tabeli, a są w tej chwili na tym miejscu, zagrają w turnieju finałowym. 2 informacje jeszcze ważne. Lewis Hamilton z Mercedesa GP wywalczył na wtorze w Le Castellet pole position do niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Francji. Drugi czas miał inny z kierowców Mercedesa, Finn Valtteri Bottas, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, Sebastian Vettel z Ferrari. 2 polskie pary awansowały do ćwierćfinałów rozgrywanego w Ostrawie turnieju cyklu World Tour w siatkówce plażowej. To Piotr Kantor z Bartoszem Łosiakiem oraz Michał Bryl z Grzegorzem Fijałkiem. Jutro kolejna faza turnieju. Do końca dnia dużo chmur, pojawią się burze, możliwe także opady, szczególnie na wschodzie. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe lokalne burze, a także opady gradu. Temperatura od 8 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat tylko do 24 czerwca na wybrane meble ogrodowe 30% w postaci bonu na kolejne zakupy. Z aplikacją Mój Carrefour karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować jedyne 10,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marianne, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Media Expert. Jarocin Festiwal. 4 sceny, 60 koncertów. Od 13 do 15 lipca. Zagrają Public Image Limited, Pussy Riot, Pink Floyd, Nosowska, Lechia Nerka, Cortez, Hajdamaki i Stasiuk, The Dumplings Orchestra, Daria Zawiałow, Bokka i inni. 12 lipca koncert otwarcia. Jan Garbarek Group. Bilety na biletomat.pl.

what you like. Baby, press softly on my field of mind. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Let me go. Wydana wczoraj podwójna płyta Kamasiego Washingtona Heaven and Earth okazała się w rzeczywistości płytą potrójną. Zarówno w wersji winylowej, jak i kompaktowej artysta schował w sposób naprawdę trudny do dostrzeżenia trzeci krążek, o którym nic wcześniej nie było wiadomo. Ciekawe, jak szybko zorientowali się pierwsi nabywcy albumu Heaven and Earth. Utwory, które rozpoczynały pierwsze dwie zapowiadane części, czyli Fists of Fury, przeróbka jeszcze filmowego tematu z Bruce'a Lee i The Space Traveler Lullaby, znamy doskonale. A tak rozpoczyna się płyta numer 3. 13-osobowy chór, 26-osobowa orkiestra i tak dalej. Jeżeli Kamasi Washington wymienia jako inspirację Strawińskiego, to już wiemy, że to sekret jego nagrań z chórami i z orkiestrą. Tak opowiadał kiedyś o rosyjskim mistrzu. Wersja na płycie Strawiński dyryguje Strawińskiego miała na mnie największy wpływ. To była potęga ludzkiego głosu, sposób, w jaki Strawiński używa głosu. Nie pasywnie. Kiedy myślałem nad brzmieniem smyczków i chóru na albumie Epic, myślałem Strawińskim i jego symfonią psalmów i o tym, jak to zmieszać, na przykład Strangison Coltrane'a. Strawińskiego Symfonia Psalmów. Szukamy wpływów tegoż kompozytora na płycie Heaven. Oto utwór Can You Hear Him? A teraz pora na nagrodę w dzisiejszej liście osobistej. Mamy do rozdania 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. To jedna z najważniejszych postaci tegorocznego OFF Festivalu, Charlotte Gainsbourg. Na swej ostatniej płycie śpiewa kompozycję Paula McCartneya. Proszę powiedzieć nam, który utwór Beatlesów najlepiej w Państwa opinii sprawdziłby się w jej interpretacji. Odpowiedzi proszę przesłać na SMS-owy numer 73533, kosztujący 3,69 zł. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Trójki, a nagrodą jest podwójne zaproszenie na tegoroczny OFF Festival. Rozdajemy 4 takie zestawy. Czekamy na odpowiedzi do 20.30. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Thank you.